Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, więc trójce czas na serwis i ponownie Michał Przerwa wraz z nami w studio. Spodziewana rekonstrukcja rządu nastąpi 10 maja, zapowiedział premier Tusk. Szef MSZ przedstawił w Sejmie ekspozę na temat polityki zagranicznej. Kara dla Polski za niewdrożenie unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Musimy zapłacić 7 milionów euro. 10 maja dojdzie do rekonstrukcji rządu, zapowiedział premier kwadrans temu. Wcześniej Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat, z którego wynika, że w najbliższych dniach Donald Tusk ograniczy aktywność publiczną. Jest to związane ze stwierdzonym zapaleniem płuc, w związku z czym konieczne jest podjęcie leczenia. Po zakończeniu kuracji premier Tusk powróci do swoich obowiązków i możemy się spodziewać rekonstrukcji rządu. Stawką wojny na Ukrainie jest także bezpieczeństwo Polski, mówił szef MSZ Radosław Sikorski, przedstawił w Sejmie ekspozę na temat polityki zagranicznej. Mówił, że ważnym elementem tej polityki jest los wojny u wschodnich sąsiadów. Jeśli Ukraina się obroni, to demokraci uwierzą, że dobro pokonuje zło, a wartości Zachodu mogą wygrywać. Jeśli by upadła, za naszą wschodnią granicą zapadnie mrok triumfującej dyktatury. Możemy mieć do czynienia z pokonaną armią rosyjską, stacjonującą za wschodnią granicą Ukrainy, albo armią zwycięską na wschodniej granicy Polski. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na kontynuowanie przez obecny rząd polityki zagranicznej, która była prowadzona przez ostatnie lata. Prezydent wysłuchał sejmowego exposé szefa dyplomacji. Ja mam nadzieję, że polska polityka w dalszej części będzie prowadzona raczej tak jak w drugiej części wystąpienia pana ministra Radosława Sikorskiego. Rzeczywiście poprzez dalsze umacnianie bezpieczeństwa, rzeczywiście poprzez dalsze kontynuowanie polityki wzmacniania polskiej armii, rzeczywiście poprzez kontynuowanie polityki umacniania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Ja to robię od samego początku. W exposé minister spraw zagranicznych mówił, że priorytetami polityki zagranicznej jest bezpieczna Polska w silnej Unii Europejskiej i NATO oraz aktywna i odpowiedzialna w przestrzeni globalnej. Na 2,5 roku więzienia skazał Sąd Okręgowy w Gdańsku Rosjanina oskarżonego o działalność szpiegowską na rzecz tego państwa. Według śledczych mężczyzna robił to przez 7 lat. W Polsce przebywał legalnie i działał pod przykrywką prowadzonej działalności gospodarczej. Angażował się też w działalność grup rekonstrukcji historycznej i tam nawiązywał kontakty z czynnymi albo emerytowanymi żołnierzami. Od nich wyciągał informacje, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Działalność szpiegowska podejrzanego skoncentrowała była na jednostkach wojskowych zlokalizowanych w północno-wschodniej części Polski. W jej ramach realizował zadania polegające na rozpoznawaniu istotnych elementów sił zbrojnych. Jak ustalili śledczy, Rosjanin przekazywał informacje m.in. o rozmieszczeniu poszczególnych jednostek wojskowych, w ich struktury organizacyjnej i etatowej, a także rodzaju używanego sprzętu i uzbrojenia. Polska ma zapłacić 7 milionów euro za niewdrożenie dyrektywy o ochronie sygnalistów. Tak orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodzi o ochronę osób zgłaszających naruszenia europejskiego prawa. Sprawę przeciw władzom w Warszawie skierowała do sądu Komisja Europejska. Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć regulacje do grudnia 2021 roku. Komisja rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce miesiąc później, wzywając do wdrożenia przepisów. W marcu ubiegłego roku Bruksela skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, a teraz sędziowie uwzględnili skargę komisji. Odrzucili też argumenty Polski o szerokim zakresie regulacji wydłużającym cały proces wdrażania przepisów. Według Trybunału nie może to być usprawiedliwieniem. Podobnie jak trudności wywołane pandemią COVID i napływem uchodźców z powodu napaści Rosji na Ukrainę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To już ostatnie dni, żeby wybrać się w Tatry na narty. Tatrzański Park Narodowy w poniedziałek zamknie szlaki dla skiturowców. W ostatnich dniach w Tatrach przybyło śniegu, a na szlakach znowu pojawili się miłośnicy turystyki narciarskiej. Szlaki dla narciarzy zostaną zamknięte tydzień później niż zapowiadali wcześniej przyrodnicy. Chodzi o ochronę roślinności i zwierząt, tłumaczy Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dodatkowa ta warstwa spadła, zabezpieczyła trochę tą roślinność, no to ten sezon został przedłużony jeszcze o tydzień. No ale wiosna to jest szczególny czas w życiu też dzikich zwierząt. Z tego względu kończymy ten sezon i prosimy o to, żeby się stosować do tych wszystkich zasad. Z tego względu, że właśnie pod koniec kwietnia, na początku maja wybijają się już świstaki z nor. Ptaki zakładają swoje lęgi. Już dużo mówimy tak naprawdę od marca o głuszcach i cietrzewiach. Po 29 kwietnia dostępny dla narciarzy skiturowych będzie jedynie szlak na Rysy dla narciarstwa zjazdowego. Do końca długiego weekendu majowego będzie działał stok w kotle gąsienicowym w masywie Kasprowego Wierchu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I oczywiście słów parę o pogodzie na... Te godziny właściwie niewiele się zmieniło w stosunku do tego, co było przed godziną. Prawda jest taka, że zdecydowanie idzie nam ciepło i będzie cieplej podobno już od długiego weekendu, od początku przyszłego tygodnia, także być może będziemy mogli się poopalać podczas długiego weekendu, na przykład nad Polskim Morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Program środka. W tej godzinie będzie bardzo europejsko, ale zaczniemy od wizyty w Ameryce. Czas na muzyczną premierę, kolejną dziś. To nowe, niepublikowane dotąd nagranie Johnny'ego Cash'a, piosenka pod tytułem Well Alright. I met her at the laundromat, she was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace. And I said, well, all right. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right, well, all right. The world's half full of women and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Well, all right. Well, all right i Johnny Cash. Więcej nagrań niepublikowanych dotąd, które pochodzą z 1993 roku na płycie Songwriter już 28 czerwca. Głos ci drży i słowa gubią się. Tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozetrganych mięśni rozpaczy wodą. Zabij swój strach i Edyta Bartosiewicz w Trójce. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej strachu nie było, był absolutnie wielki entuzjazm. A ta data naszego wstąpienia zbliża się, bo to 1 maja już za kilka dni. Monika Suszek w studiu. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, tak. Już niebawem będziemy obchodzić hucznie to 20-lecie. My na antenie również 1 maja mamy dużo fajnych pomysłów europejskich. No ale nie zabieram ci czasu. Monika dzisiaj będzie z nami przez właściwie całą audycję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dziś w naszym cyklu Żyjemy w Europie porozmawiamy o decyzjach, które właśnie zostały zatwierdzone przez Parlament Europejski. Wczoraj, czyli w środę, europosłowie przyjęli przepisy zakazujące niektórych jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych od stycznia 2030 roku. I to oznacza, że już wkrótce pożegnamy się z małymi opakowaniami na szampon czy mydło, które można często spotkać w hotelach. To wszystko ma pomóc w ich ograniczeniu, też w zmniejszeniu rosnącej ilości śmieci. A jest z czym walczyć, bo obecnie Europejczyk wytwarza średnio prawie 190 kg odpadów opakowaniowych rocznie. Unia alarmuje, że gdyby żadne działania nie zostały podjęte, to w 2030 roku ta liczba wzrosłaby do 209 kg na osobę. A zatem trzeba działać. I nie wyrzucać, a naprawiać. I to jest właśnie kolejna decyzja, która w tym tygodniu została zatwierdzona przez Parlament Europejski. Prawo do naprawy już wkrótce będzie obowiązywać na terenie Unii Europejskiej. I tak szerzej właśnie o tym prawie dziś będziemy mówić do godziny 15. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Monika Suszek jeszcze wraz z nami przez jeszcze? Kolejne wejścia. Swoją drogą, to pewnie sama to miałaś kiedyś, że do hotelu jechałaś z własnym szamponem, a jednak ten jednorazowy na pamiątkę zabierałaś. Jak bizgadu, tak. Ja myślę, że robi tak 90% osób, które są w hotelach, ale to potem się przydaje na przykład przy takich niespodziewanych wyjazdach. Tak, potem się przydaje, ale co więcej, też się zapamiętuje pewne zapachy, które są dostarczane wraz z jakąś marką hoteli, ale wkrótce to będzie ukrócone i po prostu takich czynności nie będziemy wykonywać. No tak, ze ściany nie zabierzemy tego dużego pojemnika już. Jeden wspólny będzie. To nie wypada poza tym generalnie. Monika powróci już za chwilę. Płynie rzeką, to co boli za dnia. Przy...

Anidze Dalar, Monika Suszek wraz z nami po raz kolejny. Witam. No właśnie, kiedyś będziemy w strefie euro? Są takie plany, ale czy one się ziszczą, to jeszcze nie wiadomo. Póki co, na razie tutaj Parlament Europejski ustalił jedną sprawę. Zamiast wyrzucać, będziemy naprawiać. No to o tym pewnie za chwilę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Parlament Europejski zatwierdził we wtorek przepisy dotyczące prawa do naprawy. W założeniu ma być łatwiej reperować uszkodzone towary, dzięki czemu zmniejszą się ilości odpadów, a tych my, właśnie konsumenci, wytwarzamy wiele. O tych nadwyżkach śmieci i o tym problemie naprawy sprzętów porozmawiamy teraz z naszym gościem. Jest z nami pani Aleksandra Kobylińska z Instytutu Spraw Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jest pani współautorką raportu o odpadach komunalnych w Polsce, też poziomu ich recyklingu. Z raportu możemy przeczytać, że z wytworzonych w Polsce odpadów komunalnych takiemu uporządkowaniu recyklingowi udaje się odzyskać tylko 28%. Jaki wobec tego wyłania się taki obraz Polaka, który właśnie co robi z tymi śmieciami? Segreguje, nie segreguje? Jak my się prezentujemy na tle innych narodowości? To jest tak, że w Polsce myślę, że pokonaliśmy bardzo długą i krętą drogę do takiego stanu, jaki mamy dzisiaj. I tak myślę, że możemy być dumni z tego, że w dosyć krótkim czasie nauczyliśmy się bardziej takich proekologicznych postaw związanych z odpadami. W tej chwili mamy taką sytuację, że na poziomie Polski 44% odpadów jest zbierana selektywnie. No, można powiedzieć i dużo, i mało. To znaczy jest tak, że z jednej strony wciąż mamy bardzo duży problem z dyscypliną mieszkańców w takiej zabudowie wielorodzinnej, tam gdzie jest większe rozproszenie odpowiedzialności, gdzie jest większa anonimowość, tam zdecydowanie gorzej Polacy segregują. Tam z kolei, gdzie te odpady są bardziej bezpośrednio przypisane do mieszkańca, to znaczy w zabudowie jednorodzinnej, widzimy wyższy poziom dyscypliny. I to też jest ciekawe, że w dużych miastach te wskaźniki są dużo gorsze właśnie ze względu na tę zabudowę wielorodzinną. Natomiast w mniejszych miejscowościach można powiedzieć, że ta dyscyplina jest całkiem niezła. Natomiast wciąż bardzo myślę, że dużo nam brakuje do takich ideałów gospodarki obiegu zamkniętego, czyli właśnie takiej koncepcji, w której te odpady powstają w zasadzie w ostateczności, że surowce, materiały krążą w gospodarce tak długo, aż rzeczywiście no, już nie da się z nich dłużej korzystać. I myślę, że w Polsce mamy bardzo duży problem z tym, że często producenci właśnie nie ułatwiają nam zupełnie zadania. A jak pani sądzi, czy prawo do naprawy zmieni i nasze nawyki, i nasze podejście, ale przede wszystkim też i nawyki producentów? No ja jestem bardzo wielką zwolenniczką tego rozwiązania. Uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, dlatego że w tej chwili mamy taką sytuację, że ta ekologia zdecydowanie przegrywa z ekonomią. Jeśli zakup nowego sprzętu jest dużo tańszy i łatwiejszy niż naprawa, no to nikt nie będzie sobie zadawał trudu naprawy urządzenia czy sprzętu AGD, który jest popsuty. I chodzi tutaj o to, żeby wywrzeć po pierwsze presję na producentach, żeby skończyć ze zjawiskiem, które jest tajemnicą Poliszynela, to znaczy fakt, że producenci postarzają celowo produkowane przedmioty, żeby one się popsuły mniej więcej po okresie gwarancji, tak żeby konsument był zmuszony do tego, żeby zakupić nowy sprzęt, więc to będzie na pewno taka motywacja dla producenta, żeby te sprzęty były bardziej trwałe, a po drugie rzeczywiście da realną szansę konsumentowi na to, że będzie mógł ten swój sprzęt, które się zepsuje, naprawić. W tej chwili mamy bardzo duży problem tak zwanych ginących zawodów, to znaczy jest malejąca liczba specjalistów, którzy w ogóle potrafią naprawiać przedmioty. I to jest w różnych dziedzinach obecne. I tutaj myślę, że to też będzie taki impuls do tego, żeby rozwijać właśnie tę gałąź, to znaczy żeby było łatwiej znaleźć specjalistę, który będzie w stanie naprawić, jakimś niewielkim kosztem naprawić sprzęt, który jeszcze może całe lata działać. A od strony konsumenta, czy to jest tak, że my, konsumenci, nie przyzwyczailiśmy się trochę do dosyć komfortowej sytuacji, że po prostu coś się zepsuło i idziemy po nowe? Czy nauczymy się tego, że warto naprawiać? My wszyscy w założeniu mówimy, że tak, warto, ale przecież nasze nawyki trochę już skręciły w inną stronę. No właśnie, to jest też bardzo ciekawe, co pani mówi, dlatego że to są takie nawyki, jak wiemy, z powiedzmy ostatnich 30 lat, natomiast to starsze pokolenie, które było przyzwyczajone do czasów niedoboru, do tego, że brakowało różnych produktów, było nauczone takiego szacunku ogromnego do przedmiotów, do rzeczy, do tego, że rzeczy się próbuje naprawiać i tak długo się je trzyma, aż zupełnie, że tak powiem, nie nadają się do użytku. Myślę, że teraz też między innymi za sprawą tych praktyk producentów przyzwyczailiśmy się trochę do takiej sytuacji, że co kilka lat wymieniamy sprzęty. No, myślę, że to jest trochę taka niezdrowa sytuacja, w której mnóstwo materiałów, zasobów, surowców się marnuje, dlatego że recykling, mimo że jest bardzo szczytną ideą i wszystkich gorąco zachęcam do tego, żeby segregowali swoje odpady, to niestety jest takim procesem, w którym że też jest bardzo kosztochłonny i trudno się tutaj też spodziewać tego, że wszystkie surowce uda się, że tak powiem, jeden do jednego odzyskać. To jest absolutnie niemożliwe, więc tak naprawdę odzyskuje się jakiś procent tylko tych materiałów czy surowców, które jakby można potem wykorzystać do stworzenia nowego sprzętu, więc najbardziej ekologicznie jest naprawiać, czyli tak produkować przedmioty, żeby one nam służyły przez wiele, wiele lat. Zgadzamy się z tym w 100%. Bardzo dziękuję. Aleksandra Kobylińska z Instytutu Spraw Publicznych była naszą gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ale wiesz, że każdy kij ma dwa końce, bo jak gdzieś pomyślisz sobie o telefonach komórkowych, o telewizorach, to taki telewizor czy komórka po 4 latach, okej, można ją naprawić, ale to już jest stary model. To już te nowe mają zupełnie inne możliwości, inny odbiór, inny dźwięk. Wszystko jest inne. I każdy, będziemy pewnie dążyli do tego, żeby tak kupić ten nowy telewizor, zamiast go naprawić. Nie ułatwiasz mi zadania, ale chyba jednak będę broniła tego. Chyba musimy trochę zmniejszyć naszą chęć posiadania tych nowych rzeczy, ale z tym się zgadzam, że coraz trudniej znaleźć kogoś, kto nam cokolwiek naprawi. Od sprzętów AGD i RTV po nawet takie zwykłe sprawy jak na przykład ubrania czy buty. Mi się zepsuł telewizor parę lat temu, po gwarancji już był. Zadzwoniłem do pana serwisanta, pan powiedział, nie, jak pan ma takie objawy, to nie, to tym to już nie warto w ogóle rozkręcać tego telewizora. A miał jakieś 3 lata maksymalnie, natomiast oddałem ten telewizor, powiedziałem mojemu szwagrowi, może coś z tym zrobisz. On zadzwonił do innego specjalisty, a on powiedział, nie, to tylko zasilacz i 100 zł i telewizor działa znowu. No proszę. A ja kupiłem nowy. O. Monika powróci. Monika Suszek, dziękuję. Mieszkanie. wszystko urządza tak jak ja i że gust ma prawie taki sam i masz nadzieję, że dobrze się mam. Najwyższa pora kogoś poznać. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye. Przed chwilą wkrótce Phoenix i Ala za stare. A my teraz opowiemy o 21. edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Rozpocznie się co prawda za 2 tygodnie, ale już warto wybrać sobie ulubiony film, bo zainteresowanie jest naprawdę duże. A z Mateuszem Górą, reprezentującym grono organizatorów festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Dzisiaj ważny dzień już dla festiwalu, dla jego uczestników. Co się dzieje? 25 kwietnia startujemy ze sprzedażą biletów na pojedyncze pokazy. To znaczy, że od tego dnia na stronie mdak.pl oraz na stronach kin w 7 miastach, w których festiwal będzie się odbywał od 10 do 19 maja, można już kupować bilety na wybrany seans, na wybrany film. Nie poblokują się serwery? Zawsze boimy się, że to będzie ten dzień, w którym to się stanie, ale jeszcze do tej pory nigdy to się nie wydarzyło. Miejmy nadzieję, że w tym roku też wszystko pójdzie gładko. Wiemy już, że część osób od 18, kiedy ogłosiliśmy cały program, zrobiło sobie listę tych ulubionych tytułów, więc teraz jest ten moment, kiedy pojawia się siatka, więc już wiemy, kiedy będą dokładnie grane i to jest ten moment, kiedy można kupić bilety, jeżeli jeszcze nie kupiliśmy wcześniej karnetu, bo te karnety też jeszcze do końca tygodnia lub do wyczerpania puli też są dostępne, więc to też ostatni moment, jeżeli jest tak dużo tych filmów na liście, że trzeba kupić karnet, żeby jeszcze to zrobić. No to właśnie dzisiaj proponujemy taki praktyczny przewodnik po festiwalu, przed festiwalem jeszcze. Rozumiem, że można kupować bilety już na całość, czyli na wszystkie wybrane filmy z góry, tak? Tak, jeżeli chodzi o te pule do sprzedaży, to można kupić na dowolny dzień, na dowolny seans, na dowolny film. Natomiast karnetowicze i akredytowani ruszą tak, jak to zazwyczaj się dzieje, na dzień przed i ta ich pula czeka w dalszym ciągu na nich i będą mogli od 9 maja rezerwować już bilety na seans. Oficjalna taka w pełni kinowa inauguracja festiwalu 10 maja, ale właściwie warto o tym wspomnieć, uroczyście zaczynacie dzień wcześniej. Tak jak w latach poprzednich, ale otwarcie festiwalu odbędzie się dzień wcześniej, 9 maja, a tak naprawdę my w tym roku festiwal zaczynamy jeszcze trochę wcześniej od wernisażu wystawy Libusza Jarcowiakowej, która jest bohaterką jednego z filmów i on odbędzie się 8 maja o 19 w BWO Warszawa. Później 9 maja w Multikinie zaczynamy filmem otwarcia Ostatnią wyprawą, no i od 10 już regularne całodniowe projekcje. No i właśnie wspomnieliśmy o tym, zresztą to nie jest nic nowego, bo sytuację tę znamy od wielu już lat, że festiwal odbywa się w wielu miastach Polski. Te największe, to przypomnijmy? 7 miast, wszystkie duże, wszystkie największe. Warszawa, Gdynia, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Katowice. Więc 7 największych polskich miast. Tam będziemy po raz kolejny, po raz trzeci w Łodzi. To jest nasze najmłodsze miasto festiwalowe. Trwamy do 19, w wszystkich tych miastach od 10 do 19 maja, a później przeniesiemy się jeszcze online, więc wszystkie miasta, które nie są na tej liście, mają jeszcze szansę. Tak, to o tym, że odsłona online festiwalu jest, to jeszcze za chwilę, bo też pokazujecie pewien zestaw filmów w mniejszych miastach, jak wielu i co to jest za propozycja? Wszystkich nie będę wymieniał tych miast, bo ich jest ponad 20. W drugi weekend festiwalu, czyli od 17 do 19 maja, rzeczywiście w kilkudziesięciu miastach w Polsce odbędzie się weekend z festiwalem Millennium Dogs Against Gravity, czyli 6 filmów takich, które czujemy, że będą bardzo popularne i będą się podobały w naszej widowni, będzie prezentowane właśnie w kinach w całym kraju. No i później właśnie jeszcze ta odsłona online od 21 maja aż do 3 czerwca, więc tak naprawdę wszyscy, którzy są zainteresowani filmami dokumentalnymi, w ten czy w inny sposób jednak przynajmniej do części z nich powinni dotrzeć, tak? No tak naprawdę pandemia trochę spowodowała, że nasz festiwal rozrósł się, jeżeli chodzi o czas trwania prawie do miesiąca, więc rzeczywiście zaczynamy 10 maja, a dopiero kończymy 3 czerwca. A właściwie zaczynacie 8, jak wspomniałeś już o wystawie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te rzeczy, które jeszcze przed samym momentem, kiedy ruszamy z regularnymi projekcjami, no to tak, właściwie to festiwal już rozrósł się od 8 maja do 3 czerwca. Jeszcze też od 9 maja, trochę wcześniej, przed startem festiwalu, zaczynamy też działania branżowe, więc branża i wszystkie osoby, które zajmują się profesjonalnie filmem, są z kolei u nas od 9 do 13 maja w ramach MDAC Industry. Oferta naprawdę dla wszystkich zainteresowanych. 21. edycja Millennium Dogs Against Gravity. To przypomnijmy tylko adres strony, bo on jest niezbędny do tego, żeby znaleźć właściwą drogę po festiwalu, no i możliwość uczestniczenia w nim. Adres jest krótki, w przeciwieństwie do pewnej nazwy festiwalu, czyli mdag.pl. Z Mateuszem Górą, selekcjonerem festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.